تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے اجالوں کی طرف لاؤ، اجالے کی طرف لاؤ۔ ظلمات جمع بیان ہوئی تھی، نور ایک ہی ہے، تاریکیوں سے اندھیریوں سے روشنی کی طرف لانا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی عطا ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے وہ اس کی راہ پر لوگوں کو چلاتے ہیں۔ اللہ تعالی وہ ہے جو عزت والا ہے اور سب خوبیوں والا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس بیان کے تحت جو گزارشات اب تک پیش کر چکا ہوں تفسیر کے بیان میں، وہ یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ہم سب کو سیدھی راہ چلانے والے ہیں، اور بغیر نبی پاک کے کوئی قرآن سے ہدایت پا سکتا نہیں، اس کا بیان میں کر چکا ہوں۔ یہ بھی بتا چکا ہوں کہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہوئے جنہوں نے قرآن پڑھا اور سنا نہیں، صرف نبی پاک کو دیکھا اور ایمان لے آئے۔ اور جنگوں کے موقع پر ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں نے حضور کو دیکھ کر ایمان قبول کیا اور اسی وقت اللہ کی راہ میں جان دے دی، انہوں نے قرآن پڑھا اور سنا بھی نہیں، وہ مسلمان بھی ہو گئے، وہ صحابی بھی ہو گئے، وہ شہید بھی ہو گئے، حالانکہ انہوں نے قرآن پڑھا اور سنا نہیں۔ تو صرف قرآن کو کوئی یہ کہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں اور نبی کو نہیں مانتا تو وہ بھی ہدایت پا سکتا نہیں، اور جو صرف نبی کو مانے اور اللہ کے کلام کا انکار کر دے وہ ہدایت پا سکتا نہیں۔ مومن وہ ہے جو قرآن کو بھی مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانے۔ یہاں جو بھی بات کر دوں، جیسے کہ آج کل بہت زیادہ طریقے طریقے سے شور مچایا جا رہا ہے کہ صرف قرآن کی بات کرو، حدیث کی بات نہ کرو، جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ سخت غلطی پر ہیں۔ ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اگر صرف قرآن کی بات کریں گے تو ان کے پاس قرآن کے قرآن ہونے کا ثبوت بھی نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن کے قرآن ہونے کا ثبوت بھی ہمیں حدیث سے ملتا ہے۔ اس کلام کی کوئی مثل نہیں ہے، مگر ہمیں جو کلام ملا ہے قرآن کریم تو نبی پاک کی برکت سے ملا۔ ان سے صحابہ نے سنا، صحابہ سے آگے تابعین نے سنا۔ تابعین جمع ہے، تابعی کہتے ہیں پیروی کرنے والے کو، پھر تبع تابعین آگے ان کی پیروی کرنے والے، پھر اسی طرح ہم تک یہ پہنچا ہے۔ اگر ہم ان لوگوں کا انکار کر دیں تو ہمارے پاس تو قرآن اور اسلام کے صحیح ہونے کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، کیا کریں گے آپ؟ تو وہ لوگ جو نبی پاک کا انکار کرتے ہیں وہ قرآن سے کوئی ہدایت پا سکتے نہیں، اور جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں تو حدیث کے انکار کی کیا بات ہے؟ دراصل حقیقت میں تو وہ حضور کا ہی انکار کر رہے ہیں نا۔ کہتے ہیں نہیں جی حدیث جو ہے انسان کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، تو ہم کسی غلط حدیث کو ماننے کی بات نہیں کر رہے جو کسی نے بنا لی ہو، جو صحیح حدیثیں ہیں ان کے بارے میں ہمیں کوئی شبہ نہیں۔ سنیں، اگر کسی نے آپ سے پوچھ لیا کہ آپ مغرب کی تین رکعتیں پڑھتے ہیں قرآن سے ثبوت ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ دے دیں گے؟ قرآن کریم میں حکم ہے چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کاٹ دو، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، یہ قرآن کا حکم ہے۔ کون سا ہاتھ کاٹے؟ کتنی چوری پر کاٹے؟ ایک بار چوری کرے تو کون سا ہاتھ کاٹے؟ دوسری بار چوری کرے تو کون سا ہاتھ کاٹے؟ تیسری بار کرے تو دونوں ہاتھ کٹ گئے، پھر کیا کاٹے؟ کوئی تفصیل ہمیں قرآن میں ملتی ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. نماز میں ہم کسی سے کلام کریں یا نہ کریں, کوئی سلام کرے جواب دیں یا نہ دیں, ہمیں تفسیر قرآن میں ملتی ہے؟ نہیں. اللہ کا آواز کہتا تو ایک ایک بات کو کھول کھول کر اتنا بڑھ کر کے بیان کرتا کہ کسی کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہ پڑتی. ہر بات کا تفصیلی جواب موجود ہوتا اور ہمیں وہ ملتا بھی, لیکن اللہ تعالی نے قرآن کے سرچشمہ ہے تمام علوم کا جس میں سب کچھ ہے, اگر ہمیں نہیں ملتا کیوں یہ سب کچھ ہم پر اتنی تفصیل کے ساتھ نازل نہیں ہوا؟ نبی پاک پر نازل ہوا ہے, ان سے ہمیں ملتا ہے, وہ ہمیں سمجھاتے ہیں تو سمجھ میں آتی ہے. اللہ نے اس لیے سب کچھ ہمارے لیے اتنے واضح کر کے نہیں فرما دیا کہ کہیں ہم اس کے حدیث سے بے نیاز نہ ہو جائیں. اللہ یہی چاہتا ہے کہ جب تک لوگ قرآن کے محتاج رہے اس کے حدیث کے بھی محتاج رہے. اللہ جب ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی, اب اس کے بعد ہم کہیں کہ نہیں ہم حدیث کو نہیں مانتے, تو قرآن کہتا ہے وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله, یہ رسول کہے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ان کا کہنا مانا جائے. قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوه, جو اللہ کا رسول تمہیں دے وہ لے لو. تو اگر رسول کچھ دے ہی نہیں سکتا, رسول کا کہنا ماننا ہی نہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ احکام کیوں فرمائے؟ کیوں فرمایا حل لهم الطیبات ويحرم عليهم الخبائث؟ یہ اللہ کا رسول ہے جو تم پر پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے اور پلید چیزوں کو حرام کرتا ہے. نبی کا اختیار پتا چلا, ہمیں نبی کا مقام معلوم ہوا کہ زبان نبی کی ہے مگر اس پر فرمان خدا کا ہے. منہ ایک ہے, سلام کرنے والے دو ہیں, کبھی اس منہ پر نبی بولتا ہے کبھی اس منہ پر خدا بولتا ہے. لہذا وہ لوگ جو نبی پاک کا انکار کریں, آپ کے صحیح ارشادات کا انکار کریں, وہ ہدایت پا سکتے نہیں. صرف قرآن سے نبی پاک کے بغیر کسی کو ہدایت نہیں ملی. ہاں نبی پاک کے بغیر قرآن کے لوگوں کو ہدایت ملی, میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے قرآن پڑھا سنا نہیں ہے, نبی پاک کو دیکھا ایمان لے آئے اور بخشے گئے, ایسا ہوا. مگر کوئی یہ کہے کہ میں صرف قرآن سے ہدایت لے لوں گا, نبی کی ضرورت نہیں, نبی کا دامن پکڑنے کی ضرورت نہیں, تو ایسا ہو سکتا نہیں. دوسری بات یہ کہ لوگوں کو اندھیریوں سے اجالے کی طرف لانا, اللہ کی راہ پر چلانا. اب آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہدایت دینے والا اللہ ہے, اگر نبی ہدایت دے سکتا تو ابو جہل کو ہدایت کیوں نہیں دی, نبی ہدایت دے سکتا تو ابو لہب کو ہدایت کیوں نہیں دی, نبی ہدایت دے سکتا تو ولید بن مغیرہ کو ہدایت کیوں نہیں ملی, عتبہ اور سیدہ کو کیوں نہیں ملی, بڑے بڑے سرداروں کو کافروں کو کیوں نہیں ملی؟ ان کے میں کئی مرتبہ جوابات دے چکا ہوں. اللہ نے جس کے لیے ہدایت پیدا نہیں کی اس کے لیے نبی پاک آدی نہیں. اللہ ہدایت کا خالق ہے, پیدا کرنے والا ہے. نبی پاک اللہ کی عطا سے اللہ کے حکم سے آگے اس کو وہ دینے اور پہنچانے والے ہیں. تو اگر اللہ نے کسی کے لیے ہدایت نہیں پیدا کی ہے تو نبی پاک اس کو ہدایت ہرگز نہیں دیں گے. اور اگر آپ کا اعتراض جو بھی ختم نہیں ہو سکتا تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ ہدایت دے سکتا ہے یا نہیں؟ یقیناً آپ یہی کہیں گے مسلمان ہونے کے ناطے کہ اللہ ہدایت دے سکتا ہے, تو پھر میں پوچھوں گا کہ اللہ نے ہدایت کیوں نہیں دی؟ آپ یہ کہیں گے کہ اللہ نے چاہا نہیں, تو جس کو اللہ نے نہیں چاہا اس کو اس کے حبیب نے بھی نہیں چاہا. جواب سیدھا ہو گیا, حضور اللہ کی رضا کے خلاف کرنے والے نہیں ہیں. تو جو لوگ ہم کا اعتراض کرتے ہیں کہ اگر کر سکتے ہوتے تو یوں کرتے اور یوں کرتے, یہ لوگ محض اعتراض کرتے ہیں, ان کے ان اعتراضات میں کوئی دم خم نہیں, یہ اپنی عقل کے پیچھے لگے ہیں. اور ہم کہتے ہیں عقل کو شریعت کی لگام دو, سب بات سمجھ میں آئے گی. دوسری بات یہ کہ نور ہونے پر جو اعتراضات کرتے ہیں نبی پاک کے, اس کے بارے میں بھی میں عرض کر چکا ہوں. آئیے آگے چلیں. اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض, اللہ کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. یہ کچھ مفسرین فرماتے ہیں سماوات جمع سما سماوات, تو سماوات کیا ہو گئی؟ جمع ہو گئی. اور ارض ایک ہی فرمایا, جبکہ آسمان بھی ساتھ ہے اور زمینیں بھی ساتھ ہے. تو کہتے ہیں زمین کے لیے واحد کا لفظ کیوں آیا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ آسمانوں کے درمیان فاصلہ ہے, زمینیں ملی ہوئی ہیں, تو اس لیے اس کو واحد فرمایا گیا, اس کے لیے جمع کا لفظ فرمایا گیا. واللہ عالم, اللہ ہی زیادہ صحیح جانتا ہے, لیکن جو بتایا گیا اس کے مطابق میں یہ عرض کر رہا ہوں. یہاں اچھی طرح سن لیں کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے, ذرا اونچی کہیے گا. غیر اللہ کون ہے؟ یہ غیر اللہ کی باتیں ہوتی ہیں. آسمانوں میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے, تو یہ غیر اللہ کیا چیز ہوئی؟ جو چیز اپنی ہوتی ہے وہ غیر نہیں ہوتی ہے, جو غیر ہوتی ہے وہ اپنی نہیں ہوتی. ذرا یہ بھی سوچیں, یہ لوگ جو آج اپنی طاقت کے بل بوتے پر دنیا کے تخت و تاج پر بیٹھ کر اللہ کا احساس کر رہے ہیں, اللہ کی قدرت کا احساس کر رہے ہیں, یہ کافر, یہ مشرک, یہ یہود نصارہ, یہ ہندو, یہ دوسرے لوگ, جو اللہ کی طاقت کو, اللہ کی حقیقت کو تسلیم نہیں کر رہے, اللہ کو نہیں مانتے اور آسمانوں اور زمینوں میں اپنی منمانیاں کرتے ہیں اور اس کے باوجود حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے, ان کو جان لینا چاہیے کہ اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے. یہ لوگ کل اللہ کے سامنے ٹھہر سکتے نہیں. اگر اللہ ان کو آج دین نہ دے تو یہ آج بھی اللہ کے سامنے ٹھہر سکتے نہیں. تو یہ نہ سمجھے کہ یہاں پکڑ نہیں ہوگی, جب پکڑ ہوتی ہے تو بڑی سخت ہوتی ہے, اس کو کوئی پکڑتے ہوئے دیر نہیں لگتی, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. میں آپ کو کتنی مرتبہ سنا چکا ہوں, نمرود خدائی کا دعویٰ کرنے والا, اللہ نے ڈھیل دے دی, روئے زمین کی بات کئی ملی ہوئی ہے, چراغ اس کو بادشاہی ملی ہوئی ہے, خدائی کے دعوے کر رہا ہے, تخت و تاج پر بیٹھا ہے. اس کے بعد اور لوگوں کا بھی آپ حال پڑھ کے دیکھ لیں, بہت سے لوگ ایسے ہوئے جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا, ان کو دنیا میں ڈھیل ملی, مگر جب ان کی پکڑ ہوئی تو پھر آپ نے دیکھا کہ کوئی دیر نہیں لگی. وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا نمرود جو روئے زمین کا بادشاہ تھا, ایک مچھر سے ہلاک ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا. کہاں خدائی کے دعوے اور کہاں اتنا سا مچھر جس میں ہڈی بھی نہیں, تو سختی بھی نہیں, وہی مچھر اس کی تباہی اور ہلاکت کا باعث بن گیا. تو یہ جان لیجئے کہ اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے. یہاں ایک بات اور بھی کرنی ہے, ہم دعویٰ کرتے ہیں یہ مکان ہمارا ہے, یہ دکان ہماری ہے, یہ سامان ہمارا ہے, کہتے ہیں کہ نہیں, جھگڑے کی بات کا, تو نے میری جگہ پہ قبضہ کیوں کر لیا, تو میری جگہ پہ کیوں بیٹھ گیا, یہ تو میرا تھا. بچے ہوں, بڑے ہوں, بوڑھے ہوں, جوان ہوں, رشتے دار ہوں, غیر ہوں, جھگڑا یہی ہے, یہ میرا, یہ تیرا, یہی جھگڑا ہے نا. بھائی نوٹ میرا تھا, یہ کپڑا میرا تھا, یہ جگہ میری تھی, یہ سامان میرا تھا, یہ دکان میری تھی. کوئی اور اگر بیٹھ جائے تو دعویٰ کر دیتے ہیں یا نہیں, مقدمہ ہو جاتا ہے, لڑائی جھگڑا فساد کیا کیا کیا کچھ نہیں ہوتا. جھگڑا یہ تمہارا ملک ہے, یہ میرا ملک ہے, تم یوں نہ کرو, ہم یوں نہ کریں. دنیا میں سب بادشاہوں کا بھی جھگڑا یہی ہے. کشمیر کا مسئلہ, مسلمانوں کا کشمیر ہے, لیکن یہ ہے کہ ان کو نہیں دیا جا رہا. بوسنیا میں کیا ہو رہا, بیت المقدس میں کیا ہو رہا, آپ کے سامنے یہ انگریز کا قانون ہے جس نے یہ پاسپورٹ ویزا جاری کرنے کا قانون بنایا. پہلے سے یہ قانون نہیں تھے, یہ انگریز کی ایجاد ہے کہ جاؤ جہاں پر وہاں ویزا ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. آج کل جھگڑا یہ ہے تم میری جگہ پہ کیوں آ گئے ہو, ایسا کیوں کر رہے ہو. اور ہر حکومت میں جھگڑا ہے, اس کے اختلاف کچھ اور اس کے اقتدار کچھ, اپوزیشن کچھ اور گورنمنٹ کچھ, یہی جھگڑے ہیں نا. اور اللہ فرماتا ہے اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے, اور یہ پتہ نہیں کیوں لے گئے, ان کا تو کچھ ہے نہیں, پھر بھی لے گئے. آئیے اس بات کو میں سمجھا دوں. حقیقی طور پر, ذاتی طور پر کون مالک ہے ہر شے کا؟ محبت سے کہیے گا اللہ. ذاتی طور پر, حقیقی طور پر ہر شے کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالی. اور ہم جو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے, یہاں تک کہ یہ مسجد میری ہے, یہ قرآن میرا ہے, یہ ٹوپی میری ہے, یہ دین میرا ہے, کہتے ہیں یا نہیں؟ یہ نسبتیں کیا ہیں؟ ان نسبتوں کو مجازی کہتے ہیں. کون سی نسبت؟ مجازی. ایک ہوتی ہے حقیقی اور ایک ہوتی ہے مجازی, دونوں میں فرق ہوتا. ایک ہے ذاتی, ایک ہے عطائی, ذاتی جو خود سے ہو اور کسی نے دیا ہوا نہ ہو, اور ایک عطائی ہے جو کسی نے عطا کیا ہو. دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جب برابر نہیں ہو سکتے تو پھر شرک کا خیال بھی نہیں آ سکتا. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ کسی چیز پر غیر اللہ کا نام آ جائے تو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے. آپ نے کہہ دیا یہ نیاز غوث پاک کی ہے, وہ کہتے ہیں حرام. آپ نے کہہ دیا یہ خواجہ غریب نواز کی نیاز ہے, حرام. یہ حضرت امام جعفر صادق کی نیاز ہے, وہ کہتے ہیں حرام. تو اگر غیر اللہ پر, کسی چیز پر غیر اللہ کا نام آ جائے کہتے ہیں وہ حرام ہو جاتی ہے, تو پھر ان سے پوچھو بیویوں پر کس کا نام آیا ہوا ہے؟ کوئی کہتا ہے یہ اللہ کی بیوی ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے, مان سکتا ہے؟ اس کے لیے ایسا ممکن ہی نہیں. وہ پا سکتی ہے, اولاد کے پاس ہے یا نہیں؟ لن للت ولن یولد. آپ کہتے ہو یہ بیٹا میرا ہے, یہ بیٹی میری ہے, یہ بیوی میری ہے. بتائیں بیٹا بیٹی بیوی غیر اللہ ہے یا نہیں؟ اللہ کا نہیں ہے نا, غیر اللہ ہے نا. اور آپ کہتے ہیں جی میرا بیٹا ہے, میری بیٹی ہے, میری بیوی ہے, میرا بھائی ہے, میری بہن ہے, میرا باپ ہے, یہ میرا ہے. تو یہ آپ بھی غیر اللہ ہے یا نہیں؟ پھر مجھے بتائیں چیز بچے گی کون سی؟ سب آرام ہو جائے گا. سوچنے کی بات. یہ کیا مطلب ہوا کہ اگر ہم نے چار پھل لیے اور ان کو کہہ دیا مجھے نیاز غوث پاک کیے تو اس کو آرام کہہ دو, اور کہہ دو کہ جی یہ کیلا میرا, یہ سیب میرا, یہ آم میرے, یہ کینو میرے, یہ مالٹے میرے, تو وہ تمہارے لیے جائز. تیرا نام آ جائے تو جائز, غوث پاک کا نام لگا دے تو نہ جائز. یہ کیوں؟ کھانا پکایا, دیکھ پکائی گردے کی, میں نے کہا کہ جی یہ گردا میرا ہے تو جائز کہہ دیا کہ جی یہ نیاز غوث پاک کی ہے تو نہ جائز. کیوں ناجائز کیوں کر دیا؟ اس کو حرام کیوں کر دیا؟ نام میرا بھی اس پر آتا ہے, نام دوسرے کا بھی اس پر آتا ہے. ایک کا نام جائز, دوسرے کا نام ناجائز تو کیوں؟ اپنا کہنے تو جائز, اللہ کے پیارے کا نام لے دو تو ناجائز. تم غلط سمجھے ہو اے اعتراض کرنے والے, حرام کہنے والے, تم غلط سمجھے ہو. تم نے شاید یہ سمجھا کہ ہم اللہ والوں کو نسبت حقیقی دیتے ہیں. ایسی بات نہیں, ان کا نام مجازی طور پر لیا جاتا ہے. ہم جو کچھ پیش کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, اور اللہ کو یہ کہتے ہیں کہ اس کا ثواب ہم کے لیے ہے, تو جس کو ثواب پہنچانا ہو اس کا نام اس چیز پر لے دیتے ہیں. حقیقت میں اس شخص کو اس کی نسبت کرتے نہیں. میں پوچھتا ہوں قربانی آپ ہر سال کرتے ہیں یا نہیں؟ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے, جن پر واجب ہے وہ کرتے ہیں. صاحب نصاب ہے, جو قربانی کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو آپ اپنا نام لیتے ہیں نہیں لیتے؟ بکرے پر, دمبے پر, گائے بھینس پر, بولیے یہ میرا ہے جی, یہ جانور میرا ہے, یہ دوسرا لاؤ جی بیوی کا ہے, یہ تیسرا لاؤ بیٹے کا ہے, یہ بھی بیٹی کا ہے. اللہ نے توفیق دی ہے, ہر ایک کی طرف سے کرنی چاہیے. مالدار ہے تو آپ گھر سے ہر افراد سارے افراد کی طرف سے کریں. میرے دوست میں آپ بزرگ تھے, اگر آپ سے ہو سکے تو آپ کو کرنا چاہیے, لیکن جتنے لوگ بھی کرتے میں نے کبھی کسی سے نہیں سنا وہ یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کا بکرا ہے, یہ اللہ کا دمبا ہے, یہ اللہ کی گائے ہے, تب یہ کہتے ہیں میری ہے, کہتے ہیں یا نہیں. اور یہ کہتے ہیں جس جانور کا خاص طور پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ بالکل آرام ہو جاتا ہے, تو ان سے پوچھو تو کسی کا جائز رہا؟ اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ یہ غوث پاک کے لیے ہے یا غوث پاک کا ہے تو فوراً حرام کہہ دیا, تو مقصد غوث پاک کو ثواب پہنچانا ہے, حقیقت میں وہ اللہ کے لیے ہے. تو یہ نسبت مجازی ہے, در حقیقت مالک ہر شے خدا, فارسی کا شعر ہے, در حقیقت مالک ہر شے خدا, امانت چند روزہ نزد مات, میرے پاس جو آیا یہ چند دن کے لیے ہے, تو یہ میری جو نسبت ہے اس پر یہ مجازی ہے, عارضی ہے, فانی ہے, ورنہ ہر حقیقت ہر شے کا مالک اللہ. تو ہم جب کبھی کہہ دیتے ہیں یہ چھٹی شریف ہے, یہ گیارہویں شریف ہے, یہ فلاں ہے, تو یہ نسبتیں کون سی ہیں؟ مجازی. بھائی جن کو ثواب پہنچانا ہے ان کا نام لے دیا, حقیقت میں نظر نیاز کس کے لیے ہے؟ اللہ. بات سمجھ میں آئی؟ تو خام خواہ یہ لوگ جو آرام شرک کے فتوے دیتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے, لفظوں کو سمجھتے نہیں, حقیقت کو سمجھتے نہیں اور فتوا لگا دیتے ہیں. اگر صرف لفظوں کے اطلاق سے شرک آتا ہے تو پھر بچے گا کون؟ پھر کسی کا بچنا ممکن نہیں رہے. اللہ کا ہے جو اللہ مالک ہے ہم مملوک ہیں, اللہ خالق ہے ہم مخلوق ہیں. اگر سے ظاہری طور پر اس کے بندے بھی مالک ہوتے ہیں, مگر حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ. اب جہاں ویل کا لفظ آیا, ویل کا معنی نزول شر بتایا گیا, پوری پوری خرابی. تفسیر بیضاوی میں ہے کہ وال کے معنی کی ضد ہے یہ, وال کے معنی نجات کے ہیں اور ویل کے معنی ہلاکت کے, ہلاک ہوا. تو جب ویل کا لفظ آتا ہے بہت سی صورتیں قرآن میں یا جگہ جگہ ویل للمتقین یا ویل کا لفظ آتا ہے تو سن لیجئے, یہ ہلاک کی طرح ویل جو ہے یہ مصدر ہے, حالانکہ اس سے کوئی صیغہ مشتق نہیں نکلا نہیں. تو تفسیر بیضاوی کے مطابق یہ کلمہ وعید قرار پائے گا, ڈرانے والا. وعید کس کو کہتے ہیں؟ جس میں ڈر سنایا گیا ہو. ایک تو وعدہ وہ ہوتا ہے نا جس میں کچھ خبری سنائی گئی, اور ایک وعدے میں آپ کو ڈر سنایا گیا, تو یہ وعید کے خرابی ہے. اب کس کے لیے؟ اس کا بیان اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو جن کے لیے خرابی ہے وہ کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے للکافرین, انکار کرنے والے, ان کے لیے کیا ہے؟ ذرا کی کہیے گا خرابی. سمجھیں, وہ لوگ جنہوں نے کتاب کا انکار کیا, وہ لوگ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا, حقانیت کا, رسالت کا انکار کیا, ان کے لیے خرابی ہے. اور ان کے لیے خرابی ہے جنہوں نے اپنی انا, اپنی ضد, اپنی ذات, اپنے گھمنڈ, اپنے اقتدار کی وجہ سے حقیقت کو قبول نہیں کیا. سرداروں نے کہا اللہ نے نبی بنانا ہوتا تو کسی وڈیرے کو بناتا, کسی جاگیردار زمیندار کو بناتا, اگر اللہ نے رسول بنانا ہوتا تو کسی مالدار کو بناتا. ایسے شخص کو اللہ نے نبی بنایا ہے جس کے کپڑوں میں پیمنٹ لگے ہوئے ہیں, ہم اس کو کیسے اپنا سردار مان لیں، ہم امیر ہو گئے، ایک ایسے شخص کی پیروی کیسے کر لیں؟ انہوں نے جب اس طرح کی باتیں کی، اللہ کیا فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے؟ کیا ہے؟ خرابی ہے. کیا ہے؟ خرابی ہے، کوئی خیر نہیں. یہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو دیکھ کر، اپنا بھمن کر کے حقیقت صداقت کا، نبوت کا، رسالت کا انکار کیا، یہ کوئی خیر نہیں پا سکتے. اب اس سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حق کو اور حقیقت کو اس لیے قبول نہیں کرتے کہ وہ اپنی حیثیت سمجھتے ہیں کہ نظروں میں ان کا کچھ مقام ہے، مال کے لحاظ سے، رنگ روپ کے لحاظ سے، نسل یا علاقے کے لحاظ سے، زبان یا قوم کے لحاظ سے، کسی وجہ سے بھی اگر وہ اپنے آپ میں گم ہے تو ایسے لوگ حقیقت کو قبول نہیں کرتے. تو سمجھ لیا کرو ان لوگوں کے لیے کوئی اچھائی نہیں. حضرت عثمان کے پاس ہی مال تھا یا نہیں تھا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی مال تھا یا نہیں تھا؟ تھا، مگر اس کے بعد